محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لائے ہیں جو اللہ کے اس قرب کے اس مقام تک پہنچائی گئی جہاں ساری دنیا کے انسان نہیں پہنچ سکتے. نماز ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کے بغیر تو دین نہیں. لیکن بھائیو اس کے بعد اخلاقیات, ماں کو ماں کا مقام دو. انت لد الامت ربتها, جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس نے کہا کوئی نشانیاں تو بتائیں, آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے تو بس پھر سمجھ لینا کہ ڈنکا بجنے والا ہے. عزت تو خزل فی ادو والا, جب دیکھو کہ لوگ مال ہڑپ کر رہے ہیں بددیانتی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, خیانت کے ساتھ, اور پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ چکا ہو. والامانت مغنما, امانتیں لوگ کھا رہے ہوں. والزکات مغرما, زکات دینے والے زکات کا انکار کر چکے ہوں. وتعلم لغیر الدین, اور دنیا کے اور علم دین کو پیسہ کمانے کے لیے پڑھا جا رہا ہو, سیکھا جا رہا ہو. وأطاع الرجل زوجته, اور لوگ بیویوں کے فرمان بردار ہو جائیں. وأبقى أمه, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں. وأدنى صديقه, دوست کو مرحبا کہیں. وأقصى أباه, اور باپ کو دھکے دے دیں, دب باپ سے کنی کترائیں, دوست کو سینے سے لگائیں. وصاد القبیلة فاسقهم, قبیلے کا سردار وہ نافرمان انسان ہو. وکان رئیس القوم ارذلهم, اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو, نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو. واکرم الرجل مخافت شره, ایک دوسرے کو ملنا ملانا صرف غرض کا ہو, مطلب کا ہو, ایک دوسرے سے ڈر کا ہو, محبت کا نہ ہو. ورتفت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں, یہ ہماری مسجد, یہ تمہاری مسجد, ادھر نہ جانا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ کافر وہ کافر, یہ ممبر تو لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے میرا نبی چھوڑ گیا تھا, آج کے ممبر والوں نے کیا سے کیا کر دیا. امت کو امت سے لڑا دیا, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, دست و گریبان کر دیے ایک دوسرے کے. ورتفت الاصوات فی المساجد, وہ کملی والے نے 14 صدی پہلے کہا تھا, جب مسجدوں میں لڑائیاں ہونے لگیں, اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں, اور دنیا کی باتیں ہوں, لڑائیاں جھگڑے ہوں. وظہرت القیدات والمعازف, گانے والیاں معاشرے میں معزز ہو جائیں, محترم ہو جائیں, گانے والوں کو عزت ملنے لگ جائے. یہ پاکستان کا سرمایہ ہے, یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ گانے والوں کو پاکستان کا سرمایہ بنایا جائے, اور گانے والیوں کو پاکستان کا سرمایہ بنایا جائے. کیا جواب دے گی پاکستان کی یہ نسل ان 6 لاکھ انسانوں کو جو اس لاہور کی سرحد پر آنے سے پہلے پہلے ان کی جھاگ ہو گئے, ان کی ہڈیاں بھی جل گئیں, وہ ہواؤں میں اڑ گئے, دریاؤں میں بہ گئے, راوی کی نہر نظر ہوئے, ستلج کی نظر ہو گئے, بیاس کی نظر ہو گئے. وہ عزت ماں آپ بیٹیاں جن کی عزتیں تار تار ہو گئیں صرف اس امید میں کہ ایک دیس بنے گا جہاں میرے نبی کا کلمہ بولا جائے گا, میرے نبی کا دین زندہ کیا جائے گا. آج اگر وہ ہوتے تو شاید وہ ویسے ہی مر جاتے کہ ارے ظالموں, ہم سے دیش اس لیے چھڑوایا تھا, ہم سے بچے اس لیے قربان کروائے. ایک ہمارے وہ گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا, 22 آدمی گھر میں قتل ہوئے پڑے تھے, بہنیں الگ, باپ الگ, ماں الگ, دادی الگ, دادا الگ, چاچی الگ. تو اس وقت اس نے ایک شعر کہا, یہ پکار سارے چمن میں تھی, وہ سحر ہوئی میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. یہ لاشیں جب قیامت کو اٹھیں گے تو تم پاکستانیوں کا گریبان پکڑیں گے کہ ظالموں, کسی یہی کچھ کرنے کے لیے دیش بنایا تھا. زہرت القینات والمعازف, گانے والیاں معزز ہو جائیں گی اور گانے کے آلات نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے, گٹار پکڑے, بنسریاں تھامے, ناچ کود, ثقافت بن جائے گی,